داشته باشه بدبخت کرشم. نام دو همی فی تو یعنی ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم هو خير لانفسهم. نعمت هاي فراوان در اختيار شكران مهيدة مادي ومعنوي، اما خيرش براي خودشون نيست. اگر انها در صف ظلم و کفر باشند، یعنی در برابرشون صف ایمان و عدلی وجود داره. اینا خرج میکنن، تبدیل میکنن، زحمت میکشن، همش به نفع مقابل ثروت خودش برباد میده، مرتب ضرر به خودش میزنه، نفع به صف مقابل. یه مثال ساده بزنم و رد بشیم. در طول تاریخ هر جا نمونه های قیام حق رو دیدیم. اگر بگیم مجموعه قوای مادی که در جامعه هست و قوای معنوی همش صد واحده، صفر بهره نداشته وقتی قیام کرده، هیچی نداشته. اما صد در صد قوای مادی و معنوی جامعه، مادی یعنی پولها و امکانات مالی و اینا، معنوی یعنی توانایی تبلیغ و بحث برای مردم، معنوی منحد. مثلا لفظ فساد معنوی یا مادی نیست، خود لفظ فساد، اما معنوی معنوی که در خدمت ماده بکار داره، ذات و معنی رو شنیدی در اصطلاح منطق و علوم مختلف ادبی و اینا. منظور اینه جان كما جانك خير لهم ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. ممنون امتيانك من تشكر بس تسهمي كنا نقاك هنا فعلا وميدون هنبي حافظه من حجتي شندان در لفظ و عبارات و شما هم نگاه کردید خطیه، پس تصحیح میکنم هو نداره. اون جمله‌ای که خوندم رو اون ترتیب حفظ نکنید که لفظی لفظ کلمه هوی زائد بشه. بله، هیچ کدام از این مظاهر برای انسان مایه خیر نیستن، بلکه برای خودش وقتی در برابر حق قرار میگیره مایه شرند و خیرشون به طرف میرسه. شاهد زندش چیه؟ همینه که عرض کردم. حق وقتی قیام میکنه صفر، بهره ای از نیروهای مادی و معنوی جامعه نداره، اما باطل 100% قوای جامعه در اختیارش. اگر در حساب مادی اینا رو در برابر هم قرار بدید، در دو کفه ترازو هیچی نیست. اصلا این کفه ترازو فرض کنیم 100 گرم توش هستن، هیچی توش نیست. اون چیه در برابر این که بتونه قد علم کنه؟ اما خدای متعال قوانینی برای بشر و برای حق و باطل آفریده خارج از قوانین ماده. این هم امر الله، این هم قانون الهیه. اما مهم اینه که ما قانون الهی رو خوب بفهمیم تا دوچار اون اشتباه نشیم که هرچی در طبیعت دیدن آوردن از اون سمبولگیری کردن که راه و برنامه برای انسان هم تعیین کنن. اون مسئله استخراج تکلیف از حقایق هستی، این واقعیت باید اینطور باشه، ولی بر روال درست. در این نامه آخر اختاری اشاره به مطلب به مبنای اون قوانین الهی برای انسان، برای حق و باطل حساب فرق میکنه. نه، اگر این 100% حق بود بی تردید، هرچند الان ترازو هیچی توشی، تمام 100 گرم تو کفه اینه، شاهدش اینه، عملا میبینی هیچی آمده در برابر 100. یواش یواش اون میشه 99، این میشه 1، اون میشه 98، این میشه 2، اون میشه 90، این میشه 10، اون میشه 60، این میشه 40، اون شد 50، این شد 50، اون شد 49، اون شد 51. حالا تفاضل دیگه فرق کرد. چون این وقت تفاضل مادی محض بود در حساب انسانی توانایی نراشت، ولی اینجا تفاضل مادی با پشتوان و روح تفاضل معنویه دیگه قدرت داره، دیگه زمین بودش میکنه. حق مطلق اینطوره، حق نسبی مثل مثلا قیام امثال بزرگواران مانند لومونبا و فکر مارکسیستی، واقعا بزرگواران محبوبان خدا، این ملحدهای مؤمن، شاید این تعبیر عجیب باشه در نظر شما، براستی مؤمن در حساب خدا، در قلب مؤمن، در ذهن ملحد، انکار خدا میکنه اما قلبش از ایمان میدرخشد، حاضر اون همه زرج و آزار و بدبختی رو تحمل میکنه. بدبختی نه، استغفرالله، این عبارت غلطیه که میگن، منم روی عرف افتادم تو غلطهای فراوانی کشینه، گرفتاری، مشکلات، مشقت، که نتیجهش خوشبختیه براش در حساب الهی، برای نجات خلق. امثال این انسانهای بزرگوار و محبوب خدا زیاد، این 100% نه، 50%. در جایی زود بحثی کرده بودن راجع به این مطلب، کل حق یا بعض الحق، هر دو در برابر باطل لیاقت غلبه دارند. اون بعض الحق، اون برای کل حق تلاش نمی کنه، اما محترمه چون برای بعضی از حق، مثلا میخواد قدرت استعماری رو از سر کشورش بداره، این بعض الحق، این کل خیر نیست برای بشر، اما بعضی از خیر تفشابه. میخواد نظام استبدادی رو بداره، عدل برقرار کنه، این کل الخیر نیست، بعض الخیر محترمه. اینا همش اون چه برای حق باشه استحقاق حیات و غلبه داره، با شروطش، با قوانین الهی، شرطش اینه، قوانین الهی. و الا ممکنه بر حسب ظاهر همه کشته بشن مثل اصحاب الاخدود سلام الله علی المؤمنین، او انا اونهایی که با دست اصحاب الاخدود همه سوخته شدند و شهادت رسیدن و مؤمنان بزرگوار. در داستان اصحاب الاخدود جبهه حق ظاهرا همه سوخته شده از بین رفت، اما پیروز شد در حساب خودش، برای بهره خودش در امتحان نمره 20 گرفت و هزار آفرین هم بغلش. در عمل برای خلق، اون چه برای خلق، در اون بهره نگرفت، اونم مربوط به خود خلق، اون خلق لیاقت شد داشته، اون به حسب صلاحیت خودش بهش. این حساب قوانین الهی نبود، تلاش اینا در خلقی محصول بود که اهلیت و صلاحیتش نداشتن، در حالی که در حساب الهی طبق قوانین الهی این دیگه وقتی دید این خلق نیستن، این چی؟ از الله واسع، برجای دیگر، بندگانی دیگر، انسانهای دیگر، اسیر سرزمین نباش، بله وطن محبوبه. ببینید حتی برای حضرت رسول صلوات الله علیه و آله وطنشو بنای من معادش بهش یاد آوری، میفرمای قرآن این الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، این کلمه یعنی جایی برگشت تا بسه نخوره، خدا برت میگرداند به مکه بعد از هجرت و این همه ضعف و فشار. یا نسبت به مؤمنینی که قبلشون مدتی از کعبه بریده میشه، میفرمایید خیلی سنگین بود، تا حدی که بعضی ممکن بود صدمت به ایمانشون هم برسید، این قدر وطن من قبل برگشتن از وطنشون، مهاجرین بزرگوار. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، بله این قدر بود که ممکن بود صدمه برسانه، اما به مقیاس اون دعایی که ما آموخته ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، شما ای مهاجرین بزرگوار چنان بودید که خدا شناخت کرد این تکلیف سخت بریدن توجه از وطن رو به شما کرد، میدانست که توانایی شد داری و داشتن، سلام و رحمت و برکات خدا بر خود شما استاد داشته باشید. وطن خیلی محبوبه، اما انسانیت و سعادت انسانیت محبوب تر از وطن. قانونی داره مبارزه حق با باطل، حق با باطل چه کل الحق چه بعض الحق. اگر طبق اون قانون بود، قدرت غلبه رو داره، از صفر میرسه به 50% و هر چی بالا میره. تا وقتی این رو نبود که دیگه 100% میرفته ماده خودش. اما اگر طبق اون قانون نبود، وقتی اخلاص باشه هر حال اون خودش برمیر. ماجرای کربلا که با این دروغ های ابلهانه این روزخان ها چنان شده که براستی انسان مؤمن صادق مخلص چندشش میاد از شنیدن حرفایی. اما براستی نمونه مبارک از خاندان مبارک رسالت برای امت اون پیغمبر بزرگوار، عزیزترین افراد اون خاندان همه آمدن زیر تیغ و شمشیر. حق بود بدون نقص، بدون ضعف، کل الحق بود. راهی که حسین میخواست طی کنه احیای اسلام بود بدون کمترین شبهه و ضعف و نقص. مقابلش با اکلی لباس حق پوشیده و مقابله برمیخیزه. طولانی میشه، مجموعاً چنان تنگنا و شرایطی پیش آمده بود که دیگه مجال تطبیق قوانین الهی نموند براشون. اون درگیری، اون مجموعه نور و مبارک با اون کوچکی در برابر اون دریای جاهلیت با اون بزرگی، درگیری طبق قانون الهی نبود. اگر غیر درگیری نظامی باشه، صفر باشه، کارت رو بکن در برابر صد درصد. اما رسیدی به درگیری نظامی، بله کمی فیاتی قلیل از فیاتی اما دو تاش طبق قانون الهیه. یکی خیلی خالص باشه، یک بده خیلی بی عیب و بی ایراد باشه برای کار نظامی، اون زمان صحیحه شروع کردنش. تو البته یک بده نسبته، ولی یک نفر باشی نه، جند الله نیست. اینا تفصیل میخواد انشاءالله خودتون متوجه بشین تمام مطلب رو مفصل بفهمید. جند الله غالبه شدی نیست، یک نفر و ده نفر نه. راز این که قرآن میفرماید اشرون صابرون بر مئته، ولی بحث ها و مبادله پیان هایی که تا پیش از عاشورا دهم محرم می شد، حضرت حسین سلام الله علیه معلومه که متوجه بوده که این شرایط جند الله در اینجا متحقق نیست، هرچند در نهایت اون پاکی و ولایی که یک به ده باشه نیست. این بود که میکوشید ایمان فروشی و البته ایمان قابل فروش نیست، مطلقا دین بگیم، دین اون مجموعه قوانین و برنامه، دین فروشی و امت فروشی رو نمیتونست قبول کنه تا از این معرکه که پیش آمده به واسطه نادرستی ها و ناپاکی های بعضی از اهل کوفه از سرانشون و اکثریتی از مردم که با حضرت علی ناپاکی کردن، با حضرت حسین ناپاکی کردن، با حضرت زید نوای حضرت حسین ناپاکی کردن، عجیب بود، تاریخشون عجیب بود. اگر خوب انسانم تحلیل اجتماعی بکنه، همونطور که در مورد یهود میدونیم چرا اون افکار فاشیستی در اینا وجود آمده، تحلیل تاریخشون رو بکنیم اونطور که قرآن تصویر میفرماید، تحلیل تاریخ و کوفه را هم بکنیم، تلاقی مدنیت ها در اونجا چنان که بود ملتی عرفی محض، هویت ایمانی چندان نداشت، عرفاً مسلمان، مسلمانی ظاهری و عرفی. مجموعاً مجموعه از انسان‌های بی‌هویت متأسفانه. برحال نمیخوام خیلی مفصل روی این مطلب بحث کنم. معلومه که حضرت حسین درک نمی‌کرد که این شرایط جند الله بودن در اینجا تحقق نداره، بنابراین نباید به جنگه میکوشید. اما آیا به خاطر اینکه جنگ نکنه، به خاطر اینکه عزیزان رسول خدا صلوات الله علیه و سلم همه کشته نشند و اسیر نشند، بیاد به ملعونی مثل یزید بگه که قبول کردم تو را به جای رسول خدا؟ حیات اینقدر ارزش نداره که این چنین خیانتی بکنه به راه جدش. این از نزدیکترین پرورش شده های اون جد بزرگواره. اگر پناه خدا اون خیانت بکنه که در آغوش مهر و محبت جد بزرگواره چند سال اوائل کودکیش رو تی کرد و بعد در آغوش پرورش شده های جد بزرگوارش، دیگه واویلا برای دیگران. اینه که حسین سلام الله علیه دیگه راهی نداره تازه، مگر فقط به قیمت خیانت به دین و به امت، به نام و مبارک رسول بزرگوار خدا بتونه جان خودش و عزیزان خودش و از این معرکه مرگ حتمی نجات بده. معلومه که خیانت نمی کن، اینه که در تمنا افتاده. و الا از اون مبادله پیام ها معلومه که متوجه شدن شرایط جند بودن متحقق نیست در اینجا. بله، برگردیم سر مطلب و حرف تمام کنیم. همیشه مرور کنید این مطالبی که اینجا گفته شد با گوش کردن در دل و خوب دوباره مرور کنید بر حیات انسانیت و تبعیضها و ظلمها و ستمهایی که موج میزنه در جامعه انسانی، اون وقت برسید به این نتیجه که فقط یک راه است برای چاره بشر و لا غیر، باقی هیچ. حتی باقی وقتی اون نباشه، اونطور که فهمیدیم همه شر، همه یه نعمت ها شر. اون راه این است که از بدی برگردیم به خوبی، خوب بشیم، هر چه بیشتر بکوشیم خوبتر بشیم، خوبتر بشیم، خوبتر بشیم، تا پاک بشین از خصلت های سفه فساد و ظلم و طغیان. اون وقت هر کدوم اینطور توانایی پیدا کردیم، لیاقت داریم که مردم ما رو به عنوان جانشین پیامبران خدا علیه مسلمان بشناسیم. و الا پناه به خدا. اون وقت که چونه می شدیم، اگر تلخ و ناگوار هم بگذرانیم اما سعادت مندیم. اون وقت ما هم شعاعی کوچیک خواهیم بود برای بندگان خدا از اون رحمت للعالمین بزرگ. یعنی هر کدام از ما میتونیم رحمتن للعالمینی بشیم، اما در سطحهای کوچه به حسب خوب شدن. راه خوب شدن هم فقط یکی، این که آفریننده انسان نشان داده به انسان و منها جایش تمام دانشمندان بشری رو جمع کنید بگن راه خوب شدن انسان اینه. یک راه برام ترسیم راهی منحرف و ستم کننده به انسان، یک انسان ولو با تمام اخلاصم باشه، ولو واقعا هم دانشمند بوده باشه. ساده ترین مثلش اینه، من اگه ساعتم معیوب شد، یارو خیلی دانشمنده، بزرگترین طبیب و بزرگترین پروفسور طب در عالم، نمیبرم پیش او، ساعت ناقابل، بزرگترین مهندس، بزرگترین معمار، بزرگترین جراح، هر چی فکر کنید بزرگترینش رو، پیشرفته ترینش رو بگیرید، اما سر و کار نداشته باشه با اون مطلبی که مربوط به این ساعت منه، نمیبرم پیش او، میبرم پیش یک ساعت ساز، ولو هیچی بلد نیست اصلا. فرض چرا؟ چون کسی باید در صدد چاره جویی چیزی برایش که بلد باشه از مسائل اون چیز. همه دانشمندان بشری جمع کن، ساده ترین مطلب اینه، انسان رو نمیشناسه، فردی رو هم نمیشناسه، محال. این است که یکی از دلائل، البته یکی از ادله، هر راهی که غیر راه خدا باشه برای بشریت جاهلیته، چون پایش جهله، تکیه بر جهل داره. بله فرض کنیم تو طبیبی اما ساعت ساز نیستی، حق نداری برنامه برای تعمیر این ساعت تعیین کنی. هرچی دانشمندی، انسان رو نمیشناسی، حق نداری برای زندگی انسان برنامه تعیین کنی. حتی ببینید یک مثال بگم، تمام دانشمندان بشری جمع بشن، قرآن و تمام احادیث صحیح مسلم نبوی رو جمع کنن، از روی این بخوان نسخه استخراج کنن برای اصلاح انسان، درست کردن انسان، اگر یک در میلیاردش غیر اون بود، این چهار ساز نیست برای باشه، یا باید 100% اون باشه. خیلی خوب، این دیگه راه اونا نیست، همون راه خداست. یا اگر یک ذرهش غیر از اون بود، این انسان ساز نیست، چون همون یک ذره از کجا بدونیم که شاید یک عالم اثر ایجاد کنه در ساختار بشر. و من ها جائر، هر چی باشه با یک ذره انحراف کوچکم باشه از راه خدا، یک ذره، یک زاویه ضعیف انحراف پیدا کرد، ظلم کرده به بشریت. ساعتی رو بردی فلان پروفسور اصلاحش کنه، ظلم کردی به اون ساعت. خودت از ساعتت کمتر نیستی، خودت نخواه فلان پروفسور، مجموعه پروفسور ها که بلد نیستن، تو رو نمیشناسن، تعبیرت کنن، اصلاحت کنن، تزکیت کنن. راه خوب شدن است و لا غیر چاره، یعنی راه خوب شدنم راه خداست و لا غیر. ماهی در پیش داریم که به جهات فراوان بسیار میتونیم بهره ببریم از این ماه. یک قدر شناسی مردم میارن برای فلان حادثه ای که پیش آمده جشن میگیرن، نمیدونم برای ولادت فرزندشون جشن میگیرن، از این قبیل مسائل کوچک کوچک. اما در رمضان نور خدا آمد برای بشریت، بزرگترین نوری که بشریت بتونه تحملش کنه، بشریت صلاحیت داشته باشه براش بیاد. پس طبق ذوق و فهم بشری عجب ماهیست محترم که باید به این توجه کنه. اضافه بریم، امروزم کلی بحثی داشتیم راجع به رمضان و لیلة القدر، گفتم الان جای این نیست که مفصل توضیح بدم لیلة القدر یعنی چی. در اون ماه رمضان اون شبی هست که تعیین نشده، اگر با صلاحیت و توانایی توانستی در اون شب به انسانیت خودت برسی، مساوی با این که هزار ماه یعنی فراوان، منظور عدد دقیق نیست، در اینجا نشان دادن معنی فراوان. فراوان ماها و سالها تلاش کرده باشی برای اصلاح خودت، اینقدر بهره می‌برد. سه، 11 ماه بر صفه مادیات که اونم از طرف خدا گسترده است برات، مشغول بودی، تنت را پرورش کردی، اگر با حلال بود مبارکه، خیلی خوب کاری کردی، لازم است سلامت تن. اما تو تنها تن نیستی، یه مسابقه تن باشه خیلی خیلی از تو درشتره، اصلا خیلی با ارزشتر از تو. همون مثالی که بارها گفتم، یک پهلوان جنایتکار پست منحت بود به نام شعبان بیمخ، شنیده باشید؟ بیمخ با تلفظ فارسی بیمخ، من گفتم خیلی هم خر بوده، بله البته نشانه های خریتشون پهلوان بود. بارها مثال زدم، اون رو مقایسه کنیم با شخصی بزرگواری مثل گاندی. اگر در ترازوی انسان رو بسنجیم، شاید 5-6 تا مثل گاندی ارزش شعبان بیمخ نداره. این 11 ماه کار کردیم برای جنبه جسمانیمون که شعبان بیمخش از ما بیشتر داره کار کردیم. اگر درست بود بسیار خوب، اونم با شرایط خودش میشه. هر یه لقمه برداشتی عبادتی کردی، نگاه کردی که لقمه برداری عبادت کردی، اگر شرایطش باشه بسیار مبارک. اما بس نیست، یه سفره دیگرم میخوای، سفره ای که این دفعه دیگه از غذاهای رنگارنگ روش خبری نباشه، سفره ای که این برعکس اون 11 ماه قلبت رو پرورش کنه، انسانیت رو پرورش کنه. دعوت عام کرده اون کسی که این سفره نعمتهای مادی رو برات انداخته، 11 ماه از اون بهره میبری، دعوت عام کرده که بیا یک ماه هم سفره انسانیت برات انداختم، بیا سر این سفره انسانیت و انسانیت تبدیل شد. برادران عزیزم، خواهران عزیزم و همینطور دیگران، این فرصت طلایی در سال یک بار تکرار میشه، در پیش مونه، به غفلت جوانی از دستش ندی که برای یک نوزان دیگر. اولا از کجا معلوم؟ میدونید این یکی از رحمتهای الهیه که مرگ قانون قاعده نداره، جوانی پیر نمیشناسه، سالم و مریض نمیشناسه، هیچ قانونی نداره، تا حالا نشده بفهمیم که ضابطه مردن چی. از کجا معلوم؟ تا سال دیگر بمانید که از این فرصت استفاده کنید. ثانیاً این همه تلاش کردی، جسمت رو پرورش کردی، حیف نیست یک ماه داری برای پرورش انسانیتت صبر کنی، اهمال کنی، بگذرانی. در شعری کردی راجع به نماز بحثی هست، بیسو چوار ساعت ارواح بکارو خو خواردن، که هر بو تنه تن تو خیالو خوی دنیا. لبو گیانو نزنم چی میدونم چی، بیت دومش مصرع اولش یادم نیست. برای انسانیت خودت و برای عمر ابدی دلت یه دریغی که 2-3 ساعتی تنیا. فارسیش این میشه 24 ساعت رو با کار رو با خوردن و با خوابیدن میگذرانی، حاصلش فقط برای این جسم تو، این دنیایی که مثل خواب و خیالیه. ای عزیز جان، دلت میاد برای انسانیتت که اونم در وجود خودته و برای عمر ابدیت که اونم برای خودته. تو 3 ساعت تنها رو از عبادت دریغ کنی؟ چطور دلت میاد اینطور نسبت به خودت ظلم کنی؟ مثلا بگیم از 4 ساعت 21 ساعتش رو صرف کنی برای فقط جسم و این 4 روز، اما اینقدر نسبت به خودت بیمهر باشی، اینقدر نادلسوز باشی که 2-3 ساعتش رو صرف نکنی برای اون چه واقعا برای تو ارزشه و برای عمر همیشه بود. راستی عجب جاهلیت و عجب ظلم به خوده. در مورد روزم همینطوره. فرزند عزیزم، برادر عزیزم، خواهر عزیزم، 11 ماه تلاش میکنی اون چه ما احتاج جسمت تحریم میکنی. اگر خوب بوده راه درست بوده بسیار و مبارکه، اما 1 ماهش دلت میاد که با این 1 ماه بتونی انسانیتت رو سیقل بدی، خانه آخرتت رو تعیین کنی، اینو از دست بدی. از خدای متعال میخواهم بهرمون رو از این رمضان کم نکنه. رمضان بیاد مهمان ما بشه و محترم و مکرم و راضی وداع کنه با ما. پیغمبر رمضان نوری که در رمضان برای اون پیغمبر محبوب آمد، از مسیر و از راهمون راضی باشه. این همش با دست خودمون تصمیم بگیریم اونطور که شایسته است امسال وارد سفره روح پرور رمضان بشیم که بالاترین ثمره از همه اینها که گفتیم به رضایت خدا برسیم. خدا توفیق من بدهد چنان رمضان را بدرقه کنیم که در آخرش خدا از ما راضی باشه. و صلی الله و سلم و بارک علی عبده و رسوله کریم محمد و آله و صحبه المخلصین و جمیع الاحباب. نماز باید شده باشه، اگر معلوم جان نمیشه که سلام نمیشه.